nega yig'laysan yurak, hislaring shamolda ketdimi uchib. Meni qiynama yurak, tuyg'ularim qalbdan ketyapti ko'chib. Do'stlarim dushman qadarcha, dilimni dilkalar qancha. Men azob chekdim mancha, o'zimni poralab poralab poralab poralab. Qadamim sanab charchamas, meni sindirish sizgamas. Foyda topdingizmi meni qoralab qoralab qoralab qoralab. Xavqolarni solib ketding boshimga. Alamlar, alamlarni olib kelding qoshimga. Sabr tilab o'tayapman o'p bardoshimga. Izlaganim qaydasan, qaydasan. Xavqolarni solib ketding boshimga. Alamlar, alamlarni olib kelding qoshimga. Sabr tilab o'tayapman o'p bardoshimga. Izlaganim qaydasan, qaydasan. Qalbim derazasi darcha darcha, ko'nglim oynalari parcha parcha. Yolg'izligim qancha qancha, davom etar savolim ko'p. Qalbim derazasi darcha darcha, ko'nglim oynalari parcha parcha. Yolg'izligim qancha qancha, davom etar javobim yo'q. Atrofda shunaqalar ko'payib ketdi. Jaraq-jaraq pullar boy qilar modamni. Ey banda baxtlimisan yo hayoting motammi? Sen hamisha yuqorida qolganlar pastda, kimdirlari xasta. Baxtga erishyapti sekin asta, shu ketishda ketyapsan. Ortingga qarab qo'y, imkoning bor bechoralar boshin silab qo'y. Bu hayotga emas, bu hayotga tayyor tur. Yasha yaxshiliklar qilib hayotga to'y. Xavqolarni solib ketding boshimga. Alamlar, alamlarni olib kelding qoshimga. Sabr tilab o'tayapman o'p bardoshimga. Izlaganim qaydasan, qaydasan. Xavqolarni solib ketding boshimga. Alamlar, alamlarni olib kelding qoshimga. Sabr tilab o'tayapman o'p bardoshimga. Izlaganim qaydasan, qaydasan.